reklamach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Białorusini wchodzili w skład siatki rosyjskiej, szpiegowskiej, która działała w Polsce i została rozbita przez ABW. W sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego będzie toczyło się śledztwo mające ustalić sprawców i zleceniodawców, mówi o tym rzecznik IPN. Francuski parlament mimo ogromnych protestów przyjął ustawę podwyższającą wiek emerytalny. W skład szpiegowskiej siatki rozbitej w Polsce wchodzili Białorusini. Takie informacje przekazał białoruski opozycyjny portal Nasza Niwa, podając nazwiska dwóch mężczyzn i kobiety, a także publikujące zdjęcie podejrzanej o szpiegostwo. Zatrzymani instalowali kamery na trasach kolejowych transportów wspierających Ukrainę i szykowali się do dywersji. Przedstawiciele polskiego rządu na razie nie zdradzają szczegółów śledztwa, ale zapewniają, że polskie służby mają sytuację pod kontrolą. Mariusz Pieśniewski. Szef MSWiA Mariusz Kamiński dziękował funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za ich służbę i zapewnił, że Polska jest i będzie państwem bezpiecznym. Także zapewniam wszystkich obywateli, że mogą czuć się bezpiecznie, służby działają, służby robią swoje, ta sytuacja jest pod kontrolą. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział w radiowej Jedynce, że na terenie Polski może działać więcej siatek szpiegowskich. Szef MON zaapelował, by w swoim otoczeniu zwracać uwagę na wszystkich, których zachowanie może budzić podejrzenie. Na przykład fotografowanie obiektów dotyczących infrastruktury wojskowej. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś powiedział w Polskim Radiu, że szczególnym obszarem działalności prorosyjskich agentów jest sfera informacji. To jest najłatwiejsza droga działania agentury. Nie jakieś wielkie akcje sabotażu, chociaż i takie pewnie mogą być przygotowywane, ale dezinformacja w sieci, różnego rodzaju wrzutki medialne, rozbijanie społeczeństwa, rozgrzewanie emocji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Leśkiewicz powiedział, że w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego będzie toczyło się śledztwo mające ustalić sprawców i zleceniodawców zabójstwa. Dwa dni temu IPN poinformował, że duchowny został otruty. Na antenie Polskiego Radia 24 Rafał Leśkiewicz zaznaczał, że w toku śledztwa ustalona zostanie również rola Andrzeja i Joanny Gontarczyk w otoczeniu księdza Blachnickiego. Przypomniał, że małżeństwo spotkało się z duchownym w dniu jego śmierci. Krąży takie przekonanie i opinia publiczna też na ten temat dyskutowała. Pojawiają się także przekazy historyczne mówiące o roli państwa Gontarczyków w kontaktach z księdzem Franciszkiem Blachnickim. To dopiero śledztwo ustali tak naprawdę, jakie były okoliczności śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Bez wątpienia po śmierci księdza Franciszka Blachnickiego Gontarczykowie zniknęli w Kalbsbergu. Jolanta Gontarczyk, która brała udział w inwigilacji księdza, obecnie pod nazwiskiem Lange, prowadzi fundację, która otrzymała od miasta stołecznego Warszawy prawie 2 miliony złotych dotacji. Na pytania dziennikarzy o osobistą znajomość z Jolantą Gontarczyk, Rafał Trzaskowski odparł, że jego zadaniem nie jest prześwietlanie różnego rodzaju wydarzeń. Ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł w Karlsbergu w Niemczech 27 lutego 1987 roku. Od roku 1963 tworzył ruch Światło Życie obejmujący dzieci i młodzież, a później także dorosłych. 31 marca dobiega końca pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, a ustawa o KSO czeka na podpis prezydenta. Oznacza to, że wkrótce nowa organizacja opieki onkologicznej zostanie wdrożona w całym kraju. Zmiany mają wprowadzić kompleksową opiekę nad pacjentami i poprawić wyniki leczenia chorych na nowotwory. Dyskutowali o tym wieczorem lekarze-onkolodzy podczas spotkania na temat Krajowa Sieci Onkologiczna, jak zmieni się ścieżka pacjenta. Profesor Bożena Cybulska-Stopa z krakowskiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii podkreśliła, że tak zwana karta DILO pozostanie. Jeżeli chodzi o kartę DILO, ona zostaje na dzień dzisiejszy podobnie jak była. To, co jest ważne, to będzie w najbliższym czasie całkowicie elektroniczna i też posłuży do gromadzenia danych po to, żebyśmy tych danych nie musieli wpisywać kilka razy w tym samym miejscu. To ma być w pełni zautomatyzowane, tak żeby uniknąć dublowania, wpisywania danych, żeby nie robił tego lekarz, ale też, żeby te dane były z automatu zaciągane do centralnego repozytorium. Do końca marca przyszłego roku wszystkie ośrodki, które obecnie prowadzą leczenie onkologiczne, znajdą się w Krajowej Sieci Onkologicznej. Chorego na raka przez cały proces leczenia będzie prowadził koordynator. Pomocna będzie infolinia onkologiczna oraz Narodowy Portal Onkologiczny. Francuski parlament uchwalił wzbudzającą ogromne protesty społeczne ustawę podwyższającą wiek emerytalny. Prezydent Francji Emmanuel Macron i jego rząd przeforsowali projekt, stosując nadzwyczajną procedurę konstytucyjną. Wywołało to oburzenie opozycji. Francuski rząd nie zdołał znaleźć większości w Zgromadzeniu Narodowym, która poparłaby ustawę i sięgnął po tak zwaną opcję atomową, czyli artykuł 49 ustęp 3 Konstytucji, umożliwiający natychmiastowe przyjęcie ustawy bez głosowania, jeśli opozycja nie przegłosuje wotum nieufności. Nie możemy stawiać zakładów na przyszłość naszych emerytur. Ta reforma jest konieczna, tłumaczyła premier Elisabeth Borne. Jej przemówienie było wielokrotnie przerywane przez deputowanych lewicy, którzy śpiewali marsyriankę i skandowali hasła wzywające ją do dymisji. To całkowita porażka rządu i Emmanuela Macrona, zareagowała liderka narodowców Marine Le Pen. Mamy do czynienia z prezydentem, który dokonuje permanentnego zamachu stanu, stwierdził z kolei szef socjalistów Olivier Faure. Wnioski o wotum nieufności dla rządu zostaną prawdopodobnie rozpatrzone w poniedziałek. Po raz pierwszy mówi się o możliwości międzypartyjnego wniosku, który mógłby doprowadzić do upadku rządu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. W Kalifornii, a dokładnie w Indian Wells, gra Iga Świątek. Jej ćwierćfinałową rywalką jest Rumunka Sonara Kirstea. Trwa drugi set. W pierwszym Iga górą 6-2, w drugim już 2-0. Zwyciężczyni zagra z Rybakiną, która wyeliminowała w dwóch setach Muchową 6-7, 2-6 i 6-4. W drugim półfinale Sakari zagra z Sabalenką. A teraz największy sukces Lecha Poznań w Pucharach Europejskich i awans kolejorza do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy po wyjazdowym zwycięstwie ze szwedzkim Djurgården Stockholm 3-0. W 77 minucie trafił Filip Markwiński. W doliczonym czasie gole strzelali jeszcze Nika Kwekweskiri i Michał Skuraś. Szwedzi od 44 minuty grali w osłabieniu. W dwóch meczu poznaniacy triumfowali 5-0. Komentuje Rafał Ulatowski z Akademii Lecha. Piąty mecz z rzędu bez straconej bramki, 4 zwycięstwa i remis. Oczywiście niektórzy dyskredytują ten puchar, ale to mimo wszystko są europejskie rozgrywki. Wygrywać na wyjeździe 3-0, mieć twierdzę na bułgarski, to są rzeczy, które będziemy pamiętać bardzo długo. Losowanie kolejnej fazy w piątek, a ćwierćfinał zaplanowany jest na 13 kwietnia, rewanż tydzień później. W Lidze Europy awans zapewnił sobie Juventus po zwycięstwie z Freiburgiem 2-0, a w dwóch meczu 3-0. Dla estetów futbolu ten mecz był nie lada wyzwaniem. Emocji też nie było za wiele, bo losy awansu rozstrzygnęły się już pod koniec pierwszej połowy. Gulde za rękę w polu karnym zobaczył drugą żółtą kartkę i opuścił boisko, a Wlachowicz wykorzystał 11. W drugiej połowie Juventus administrował przewagą bramkową i zwalniał grę. Wojciech Szczęsny nie miał zbyt wiele pracy, ale popisał się dwiema znakomitymi interwencjami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W ćwierćfinałach zagrają też Manchester United, Fenerbahce, Feyenoord, wspomniany Juventus. Rozstrzyga się kwestia Arsenal czy Sporting. Trwa dogrywka, do tego Bayer Leverkusen, Royal Union i tutaj mamy awans AS Romy. Dzisiaj bezbramkowo z Realem Sociedad. 11. triumf Dawida Kubackiego w Pucharze Świata. Dziś w Lillehammer triumfował po raz 6 w sezonie. Mimo tego, co się działo na skoczni, byłem w stanie się skoncentrować, zostać skupionym na tym, co mam zrobić i tym samym dałem sobie szansę, że jak trafię w miarę przyzwoite warunki, to będę je mógł wykorzystać. I wykorzystał idealnie, bo awansował z 4. miejsca po pierwszej serii. Drugi był Słoweniec Andrzej Laniszek, 3. Austriak Daniel Czofenik, Kamil Stoch 7., Piotr Żyła 14., Aleksander Zniszczał 17., a Paweł Wąsek 20. I jeszcze Liga Mistrzów Siatkarzy. W ćwierćfinale Zaksa Kędzierzyn-Koźle uległa na wyjeździe Itasowi Trentino 2-3. W serii mamy remis, potrzebny będzie jeszcze jeden mecz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na termometrach będzie od 6 stopni na wschodzie, przez 9 w centrum, do 13 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 4 stopni. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju porywisty. Trójka. Program trzeci. W trójkowym zegarze 10 minut po 23. Dobry wieczór. Jak co tydzień wita się z Państwem Justyna Grabasz, a na stanowisku realizatora dziś Michał Jakubik. Kolejna muzyczna wycieczka w białych szumach przed nami. Mam nadzieję, że są Państwo gotowi na prawie godzinę kojących dźwięków. Wybrzmiał nam zagadkowy paf. Tytuł dla tego utworu znakomity, chociaż nie do końca właściwie wiadomo dlaczego taki, ale może właśnie w tym tkwi cała zagadka. Jerzy Milian i Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. To jest nagranie, które znalazło się na albumie Nemezja, czyli na czwartej części serii płyt dokumentujących dokonania katowickiej orkiestry w latach 70. I to jest, proszę Państwa, wydawnicza nowość. Sprzed 2 tygodni, mimo że nagranie wcale nie takie najnowsze, bo ma już ponad 50 lat. No, klimat nam ten utwór stworzył naprawdę piękny, a ja właściwie szukałam czegoś, co będzie brzmiało jak zbliżająca się wiosna, która zawita do nas już oficjalnie za kilka dni, więc skoro tak pięknie rozpoczęliśmy audycję, to ja mam dla Państwa jeszcze kilka takich okołowiosennych kompozycji. Na razie zrobimy miejsce dla klasyki rocka i dla grupy Fleetwood Mac. Color You could be my silver springs. Tak o utraconym ukochanym śpiewała Stevie Nicks, odpowiadając właściwie na jego kompozycję Go Your Own Way. Pewnie ci z Państwa, którzy zasiadają przy trójkowym radioodbiorniku regularnie, kiedy po drugiej stronie jestem ja, zdążyli zauważyć, że przeżywam od jakiegoś czasu sporą fascynację grupą Fleetwood Mac, a w szczególności albumem Rumours, z którego ten utwór pochodzi. No, lepiej późno niż wcale, bo przyznaję, że trochę się przed ich muzyką z jakiegoś powodu wzbraniałam. Na szczęście już się z tego wyleczyłam. Nie wzbraniałam się natomiast nigdy przed muzyką zespołu, który za moment pojawi się na trójkowej antenie. Zresztą to jest dużo młodsza grupa i z zupełnie innego świata i zupełnie innej kategorii. Ale temat, tak jak obiecałam, będzie wiosenny. Fontaines D.C. i Oh Such a Spring. Down by the docks, the weather was fine. The sailors were drinking American wine, and I wished I could go back to spring again. Now they're all gone, that's life moving on. Some stay behind to get drunk on the sun, and they wish they could go back to spring again. Oh, such a spring. Oh, such a spring. Oh, such a spring. The noise of the town, the salt in the air, it plays all around, but I no longer care. And I wish I could go back to spring again. Oh, such a spring. Oh, such a spring. Oh, such a spring. They try words and dance. Cleared up, the sun hit the sky. I watched all the folks go to work just to die, and I wished I could go back to spring again. Oh, such a spring. Co za wiosna. To jest czas, na który wielu z nas czeka z niecierpliwością. No i proszę sobie wyobrazić, że to już naprawdę niedługo. Jak spotkamy się za tydzień w Białych Szumach, to będziemy już w zupełnie innej rzeczywistości. Podejrzewam, że dużo lepszej. Ja wtedy jeszcze Państwa oczywiście tymi kwitnącymi wiosennymi utworami trochę pomęczę. A na razie zwrot w stronę kalendarza. Za 36 minut mniej więcej, 17 dzień marca, czyli dzień Świętego Patryka. I nie bez powodu na trójkowej antenie pojawiła się grupa Fontaines D.C., irlandzka grupa Fontaines D.C. D.C., czyli Dublin City. Nie dość, że zespół z Dublinem w nazwie, to jeszcze za moment posłuchamy ich kompozycji z Dublinem w tytule. Dublin City Sky. I was down the bottom half of some old bar in Chinatown. My shoes had brought the rain and took the space for looking down. as drunk as love is lethal. We spun a lady round, and I kiss her neath the waking of the Dublin city sky. She threw her shoes into her bag and danced just like a dream. Her face was rubied up just like no sun I'd ever seen. She said I was a phony, I said I could be mean. And I treated her so badly, I made my baby cry. The January markets fill the cold air with the sound. The boys are full of laughter and their pocket with the pound. And in the foggy dew I saw you throwing shapes around. It was underneath the waking of the Dublin city sky. And it all makes sour to watch my lover wrap her arms around the flag of power. Hurry now, you will, to know you is to love you, and I love you even still. But we'll never truly be. We trip along disaster in the whirlwind of the free. All together now. I was down the bottom half of some old bar in Chinatown. The shoes had brought the rain and took the space for looking down. And in the foggy dew I saw you throwing shapes around. It was underneath the waking of the Dublin city sky. And it all makes sour to watch my lover wrap her arms around the flag of power. Hurry now, you will, to know you is to love you, and I love you even still. Ah, but we'll never truly be. We trip along disaster in the whirlwind of the free. All together now. Dublin City Sky, kompozycja z debiutanckiej płyty grupy Fontaines DC, z albumu Dogroll, po który no, sięgam stosunkowo rzadko, bo jednak najbardziej urzekła mnie ich druga płyta. Potem najnowsza Skinty Fia, no i debiut na trzecim miejscu, co nie znaczy absolutnie, że to jest zły album, bo jest naprawdę świetny, to jest po prostu zupełnie inna skala. Od zawsze słychać w nich piękne emocje, tę irlandzkość, o której często mówią, i przeróżne tęsknoty, mimo że to jest przecież raczej niespokojna muzyka. No ale tutaj te emocje wybrzmiewają wyjątkowo mocno i chyba właśnie też za to tak bardzo ich lubię. Nie chciałam dziś uciekać w oczywistości, więc pozostając przy muzyce z Irlandii, podzielę się z Państwem twórczością artystki o pięknym głosie, o której no, nie jest specjalnie głośno. Zresztą trochę przypadkiem jej płyta trafiła w moje ręce, ale pomyślałam, że dzisiaj mamy doskonały moment, żeby jej muzyką się z Państwem podzielić. Riona Sally Hartman i Frida Scalo Delight. So precious, it hurts to even think about it. Something so delicate, you're scared to say its name. It's your private little shame you carry with you, like a dead mouse in you. Like the dead songbirds my cat leaves at my window, I find them under my pillow. It could decorate my life. It won't satisfy you. Oh, but I'll wear it like an earring. I'll be Frida Kahlo so light. It's oh so. It's just a trinket on a line. wkroczyliśmy, drodzy Państwo, w strefę nowości kompozycją, która ukazała się w zeszły piątek. Alice, Phoebe Lou i Shelter. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Pierwsza zapowiedź jej zbliżającej się płyty. No, jak na razie po tym pierwszym singlu nie spodziewam się zaskoczeń, bo kompozycja brzmi podobnie do jej poprzednich muzycznych dokonań, ale jako, że to jest naprawdę przyjemne brzmienie, to bardzo się na tę nową płytę cieszę. Niewiele mam dziś, drodzy Państwo, kompozycji polskich i po polsku, właściwie wyłącznie jedną, która wybrzmi nam za moment, więc to będzie taki rodzynek dzisiaj, albo raczej cukierek, bo rodzynki nie każdy lubi, a ten utwór zdecydowanie da się lubić. Lorraine i próba przeczekania wiatru. Jak żyć dobrze, kiedy w głowie sztorm falochronem, nie zatrzymam go. Choć chcę, siądę w kącie, włączę jakiś film, najwygodniej uciec stąd już dziś. próba przeczekania wiatru i zespół Lorraine. Do premiery ich płyty został nam zaledwie tydzień, bo to akurat w przyszły piątek. I to jest naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że na tę płytę kazali światu czekać ponad 6 lat. No, mało szumiąca kompozycja, szczególnie na końcu, ale chyba nie musimy zawsze trzymać się zasad i mam nadzieję, że to była dla Państwa miła odmiana. Trochę ponad tydzień temu mieliśmy pełnię księżyca. Nie wiem, czy Państwo zwracają uwagę na takie rzeczy. Ja zawsze mam troszeczkę dziwniejsze sny, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jest też duży plus tych pełni, bo od jakiegoś czasu Peter Gabriel udostępnia swoją nową muzykę właśnie w czasie pełni. Playing for Time. Taki tytuł nosi jego najświeższy singiel, najspokojniejszy chyba z tych niedawno wydanych i przyznam się nieśmiało, że jak na razie mój ulubiony. There's a planet spinning slowly, we call it ours. Anytime, any day, any moment that we bring to life will never fade away. Sorting it out, so everything I care about is held in here. All of those I love inside. Everybody's playing for time. You and I still playing for time. There goes the sun, back from where it came. The young move to the center, the mom and dad, the frame. Any space, any time, any moment that we bring to life, ridiculous, sublime. Oh, all the moments come and go, while the memories ebb and flow, we play again, play again. All in here, what we've been through. Down, I'm getting it down, sorting it out, so everything I care about is held in here. All of those I love. Oh. One by one, the voices silence, for they know the time will tell. It's time that wears the crown, time that rings the bell. All cards on the table, all hands are down. Everybody's playing for time. Everyone's still playing for time. Looking for a flicker in the face of the clock. Hidden in the mountain, in the body of the rock. No one seems to know. They're all too busy playing for time. Everybody's playing for time. You and I are still playing for time. Playing for Time i Peter Gabriel. Parę słów i parę nut o tym, w jaki sposób gromadzimy wspomnienia. Nie wiem jak Państwo, ale ja naprawdę mam poczucie, że to jak na razie jeden z najprzyjemniejszych nowych singli Petera Gabriela. Zmienimy teraz odrobinę klimat, chociaż pozostaniemy w strefie tej muzyki najnowszej i właściwie do końca naszego spotkania pozostaniemy również przy kompozycjach instrumentalnych, ale przy okazji pięknie wymruczanych, albo raczej ozdobionych wokalizami. Kolejny wietrzny motyw w dzisiejszych białych szumach. Vento a favor, co znaczy po prostu wiatr w plecy, a za tym utworem stoi naprawdę znakomity portugalski muzyk, który występuje pod pseudonimem Sessa. Canto a favor i Sessa. Ależ się przyjemnie zrobiło. Mam nadzieję, że czują się Państwo tak łagodnie ukołysani. A jeśli nie, to jeszcze podajmy ostatnią próbę na zakończenie. No i będziemy mieć taką naprawdę ładną klamerkę, bo zaczęliśmy kompozycją Jerzego Miliana, zagraną przez Orkiestrę Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. I zakończymy również utworem w ich wykonaniu, tym razem jednak z albumu Znak Wodnika, starszego o 2 lata, chociaż to oczywiście nagrania z lat 70., jak to w przypadku tych nagrań bywa. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dziś. To była audycja Białe Szumy, którą realizował dziś Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzymy Państwu, jak zawsze, dobrej nocy. Oczywiście z trójką, bo za moment Baszka Marcinik i trójka pod księżycem. A na razie, na zakończenie, obiecany już wcześniej dialog o północy. Do usłyszenia. Autopromocja. Trzeba snu, by odnaleźć ten czas. Snu na jawie. Znakomity aktor Piotr Adamczyk, tym razem w roli znakomitego pisarza. Piotr Skotnicki, Prust. Na scenie teatralnej Trójki subiektywny portret autora w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Jak zwykle myślisz tylko o sobie. Chciałem przemarzyć życie marzeniem jasnym i lekkim. Zapraszamy w niedzielę tuż po 22. Autopromocja.